instalacją LPG już od 799 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 17 czerwca, na zegarach 7. Serwis Trójki o tej porze przedstawiał Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Wyjątkowo krwawy atak Rosji na Kijów. Zginęło co najmniej 14 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Na ewakuację z Izraela czeka około 300 polskich obywateli. Operacja ma się zakończyć do czwartku. Do jazdy po pijanemu przyznał się Ryszard Rynkowski. Co najmniej 14 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym i za pomocą dronów na Kijów jest kilkudziesięciu rannych. Rosyjskie bezzałogowce uderzyły także w Odessę. Mieszkańcy Kijowa w nocy słyszeli i widzieli szereg eksplozji spowodowanych uderzeniami dronów i rakiet. Wielu z nich opublikowało nagrania ataków. W Kijowie do zniszczeń doszło w co najmniej kilkunastu lokacjach. Ofiar może być więcej, gdyż trwa akcja ratunkowa w zawalonym bloku mieszkalnym. Nad miastem rano unoszą się kłęby dymu. Akcje ratunkowe w zniszczonych budynkach trwają także w Odessie nad Morzem Czarnym. Tam nocne rosyjskie ataki raniły co najmniej 13 cywilów. Eksplozje słychać też było w mieście Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 300 polskich obywateli zostanie ewakuowanych z Izraela, poinformował minister spraw zagranicznych. Ewakuacja, jak przekazało wcześniej MSZ, ma się zakończyć do czwartku. Radosław Sikorski podkreślił, że Polska jest pierwszym dużym krajem Unii, który zdecydował się na ewakuację swoich obywateli. Polscy obywatele wyjadą z Izraela przez Jordanię, powiedziała wiceszefowa resortu spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. Ewakuacja obywateli polskich dotyczyć będzie wyłącznie terytorium Izraela. Planujemy przeprowadzić tę akcję, jak tylko skoordynujemy wszystkie służby, bo to jest bardzo skomplikowana logistycznie operacja, która wymaga przewiezienia naszych rodaków. Najpierw przez przejście graniczne, prawdopodobnie Allenby, do Ammanu, a następnie wylot samolotem do Warszawy. Ewakuacja będzie bezpłatna. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 3000 protestów wyborczych. Wczoraj upłynął termin na ich składanie. Wszystkie wnioski o identycznej treści zostaną połączone w jedną sprawę i następnie rozpoznane przez trzyosobowe zespoły sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Kluczowa jest wartość merytoryczna i formalna poprawność protestów, a nie ich liczba. Dokument bez numeru PESEL wyborcy zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Sprawy muszą dotyczyć na przykład naruszenia przepisów związanych z przeprowadzeniem głosowania, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Obywatele skarżą się bardzo często na przebieg kampanii wyborczej. Te zdarzenia, które miały miejsce w kampanii wyborczej, nie mogą być przedmiotem protestu wyborczego. Sztab Rafała Trzaskowskiego złożył protest dotyczący anomalii wyborczych, na przykład przypadków zamiany wyników obu kandydatów w poszczególnych komisjach, mówi wiceszef MON i poseł KO Cezary Tomczyk. Nie chodzi o to, żeby podważyć wynik wyborów. Chodzi o to, żeby każdy głos trafił na swoje miejsce, tak jak chcieli głosować obywatele naszego kraju. Orzeczenie Sądu Najwyższego o ważności wyborów zapadnie najpóźniej 2 lipca. Michał Makowski, Polskie Radio. O to m.in. będziemy pytać senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, który o 8.13 będzie gościem Renaty Grochal w rozmowie politycznej Trójki bez uników. Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu w Olsztynie, który odrzucił wniosek o przedłużenie aresztu wobec dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o planowanie ataku terrorystycznego. Chodzi o zatrzymanych w kwietniu, którzy trafili do aresztu na 2 miesiące. Zaskarżamy tę decyzję, mówi prokurator Daniel Brodowski. Na obecnym etapie postępowania, kiedy jeszcze gromadzimy ten materiał dowodowy, kiedy jeszcze nie zrealizowaliśmy wszystkich niezbędnych czynności procesowych, pozostawanie podejrzanych na wolności i możliwość tym samym podjęcia pewnych działań, kontaktów z osobami, których jeszcze danych nie ustaliliśmy, może wpłynąć negatywnie na bieg tego postępowania. W tej sprawie zatrzymano dotychczas 3 19-latków. Do jazdy na podwójnym gazie przyznał się Ryszard Rynkowski. Do kolizji drogowej doszło w sobotę w miejscowości Zbiczno, niedaleko Torunia. Badanie wykazało, że piosenkarz prowadził w stanie nietrzeźwości, mówi prokurator Rafał Ruta. Zarzut popełnienia przestępstwa w artykuł 178a, paragraf 1 kodeksu karnego. Pan Ryszard R. przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wczoraj piosenkarz wydał oświadczenie, w którym przeprosił fanów. Zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność, napisał. W niedzielę artysta miał wystąpić na festiwalu w Opolu. Wciąż nieznana jest data kolejnej próby startu rakiety ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Na przylądku Canaveral na Florydzie jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Według sobotniego komunikatu wszystkich stron start miał nastąpić nie wcześniej niż w czwartek 19 czerwca. W tej sprawie wciąż nie nastąpił jednak przełom, co sprawia, że misja kolejny raz może się opóźnić. Nie wiadomo jednak, czy jest to kwestia dni, czy w ogóle odleglejszego terminu. Nieznany jest też do końca powód tego odwlekania. Czwórka astronautów wciąż pozostaje na kwarantannie. To pozwala mieć nadzieję, że termin startu w drugiej połowie tego tygodnia zostanie podtrzymany. Potrzebne do tego certyfikaty ważne są do 22 czerwca. Być może ważność dokumentacji uda się przesunąć do końca tego miesiąca. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 7, to czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. Nie brakuje emocji w walce o koszykarskie Mistrzostwo Polski. W meczu finałowym numer 4 w Warszawie Start Lublin pokonał Legię 77-71. Tym samym zespół z Lublina wyrównał stan rywalizacji do 4 zwycięstw na 2-2, mówi silny skrzydłowy Startu Filip Put. Bardzo dobra pierwsza połowa, ale to są finały i tak naprawdę w trzecim kwarcie Legia nas zdominowała i w 10 minut odebrali wszystkie straty. W pierwszej połowie świetna obrona, tylko 35 punktów straconych, w drugiej 36. Chwała nam za to zaangażowanie. Nikt nie opuścił głowy w dół, jak straciliśmy prowadzenie. Każdy wierzył do końca i każdy wykrzesał z siebie te resztki sił w czwartej kwarcie. Plus oczywiście mądrość boiskowa naszych zawodników. Kolejny mecz w stolicy województwa lubelskiego. Bez niespodzianki w meczu pierwszej kolejki klubowych Mistrzostw Świata piłkarze Chelsea pokonali Los Angeles FC 2-0. Bramki zdobyli Pedro Neto i Enzo Fernandez. W drugim spotkaniu grupy D Flamengo pokonało Esperance Tunis 2-0. W innym jeszcze spotkaniu zespół Boca Juniors zremisował z Benficą Lizbona 2-2. Na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Krystyna Palmowska. Wybitna polska alpinistka zginęła w niedzielę w słowackich Tatrach. Miała 76 lat. Palmowska w 1983 roku jako pierwsza kobieta w historii zdobyła Broad Peak, a dwa lata później była uczestniczką pierwszego udanego wejścia na Nanga Parbat w zespole złożonym wyłącznie z kobiet. Słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. Tak zapowiada się pogoda na dziś. Ewentualnie więcej chmur przed południem na północy kraju, później się rozmyją. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 17 stopni nad morzem do 27 na ziemi lubuskiej, na ogół 24-25 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Lodówka Samsung Bespoke 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. A w 40 ratach tylko 75 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. O planach resortu rozwoju i technologii na budowę wind mówiliśmy już dziś w porannej audycji. Obowiązkowych wind i w tej sprawie 22,7 trójek. Bo ja trochę nie rozumiem, dlaczego ten wymóg ma działać wstecz. Czy nie wystarczyłoby dać możliwość, bo takie narzucanie jakby, że musicie. Ludzie sami wiedzą, czego potrzebują i ludzie sami też wiedzą, na co mogą sobie pozwolić. Faktycznie koszt takiej dostawki nie jest tani. Głos racjonalizatorski, ale przypomnijmy te najważniejsze punkty pomysłu Ministerstwa Rozwoju. Mówimy o obowiązku w przypadku nowo budowanych obiektów, nowo budowanych budynków, a w przypadku starej zabudowy w określonych sytuacjach. Konieczność do budowy windy będzie obowiązkiem w momencie, kiedy właściciele, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe takich starszych obiektów, starszych budynków będą je przebudowywać, zmieniać sposób użytkowania tych budynków. A jak to będzie dokładnie z taką przebudową, to się dopiero okaże. Te przepisy miałyby wejść w życie, przypomnę, we wrześniu 2026 roku. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. To my. Zapraszamy do trójki. Do dziewiątej. Short supply of food. Prawie 7:13. Za chwilę porozmawiamy z analitykiem rynku ropy naftowej o tym, co może się dziać przed wakacjami z cenami paliw. A jak łatwo się domyślić, na horyzoncie wzrosty cen. I to za chwilę. Te chwile spędzimy w towarzystwie piosenki dnia Jak Jane Birkin. To propozycja od zespołu Pierwiastek z Trzech. Proszę nie liczyć, proszę słuchać. Głowie mi biegną od lat. Jak Jane Birkin, czyli propozycja nasza dzisiejsza, piosenka dnia od zespołu Pierwiastek z Trzech, będzie ten utwór powracać na trójkowej antenie, ale teraz wracamy do tematu konfliktu izraelsko-irańskiego, a w zasadzie jego konsekwencji dla cen paliw, no bo Bliski Wschód, wiadomo, musi mieć jakieś konsekwencje. Jak to wygląda w Polsce i jak będzie wyglądać? O to zapytam Michała Stajniaka, analityka rynku ropy naftowej XTB. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale zacznijmy od tego, na jakim poziomie mamy ceny teraz w Polsce. No tak, jeśli patrząc na ceny, które podała nam ostatnio Komisja Europejska, to są takie średnie ceny dla całej Polski, to jest 5,75, ale realnie są już te ceny niższe, bo jak wczoraj sobie sprawdzałem, to średnio te ceny nawet spadły do 5,65. Wiadomo, oczywiście te ceny się różnią w zależności od miejsca, natomiast no, są to niskie ceny. Tutaj u nas w Warszawie nawet te ceny spadły poniżej 6 zł, choć jeszcze w zeszłym tygodniu bywały znacząco powyżej, więc można powiedzieć, że te ceny są całkiem niezłe, natomiast no taki niestety... Czy to będzie efekt trampoliny w takim razie i zaraz odbijemy się w górę. Dokładnie tak. Już prawdopodobnie jesteśmy za tym dołkiem. Ten dołek się kończy także ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie i ona wpływa na ceny paliw akurat przed wakacjami. Czego się spodziewać w najbliższych dniach, tygodniach? No niestety, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, mamy dwie rzeczy, czyli mamy właśnie ten konflikt na Bliskim Wschodzie. Miejmy nadzieję, on będzie krótkotrwały. Już w tym momencie ceny ropy naftowej wczoraj dosyć wyraźnie spadły, bo mieliśmy na 78 baryłkę ropy Brent, natomiast w tym momencie ona jest na poziomie 72 baryłek na dzień, więc 72 dolarów, więc no te ceny dosyć sporo spadły, więc nie będzie tragedii, tak? Ale tak czy inaczej, z perspektywy sprzed dwóch tygodni i tak jesteśmy cały czas około 7-8% wyżej, jeśli chodzi o cenę ropy. No i druga rzecz, to są właśnie wakacje, kiedy mamy wzmożony popyt, więc zazwyczaj stacje benzynowe może nie drastycznie podnoszą cenę, ale stosunkowo umiarkowanie cały czas ta cena troszkę idzie do góry. Należy pamiętać oczywiście, że jesteśmy teraz w takim okresie kilku lat, kiedy te ceny zazwyczaj są podwyższone, więc stacje stosują wiele takich trików, takich promocji, tak? Zatankuj w weekend 15 groszy taniej, czy 30 groszy, załóż aplikację, te ceny będą niższe, ale tak czy inaczej jakby stacje sobie to odbiją na wcześniejszej podwyżce, więc oczywiście warto korzystać z takich promocji, ale tak czy inaczej za dołkiem już prawdopodobnie jesteśmy. Ale pamiętamy rok 2022. Czy teraz te wzrosty też mogą być gwałtowne? Bo na przykład mówi się o ewentualnej blokadzie cieśniny Ormus przez Iran, która miałaby wpłynąć znacząco na te ceny paliw. Czy to jest możliwy scenariusz? Jest to scenariusz absolutnie ekstremalny. Jakby technicznie będzie trudno tak naprawdę nawet zablokować tą cieśninę. Kluczowe jest to, czy Iran zdecyduje się na to, żeby zaatakować jakiś statek. To jest tak naprawdę rzecz, która może totalnie odwrócić to, co w tym momencie widzimy na rynku ropy naftowej. Blokada oczywiście taka fizyczna, która doprowadziłaby do tego, że ilość statków spadłaby na przykład do zera, która przepływa, bo w tym momencie nie ma żadnych problemów, no to wtedy mamy ropę 120-130 dolarów i powtórzyłby się ten scenariusz z 2022 roku, kiedy cena no, wzrosła o 1, 1,5, 2 nawet złote na litrze, ale też trzeba pamiętać, że te ceny, przede wszystkim ropy się nie utrzymały dosyć długo, bo jednak ta podaż powróciła. Blokada cieśniny Ormus uderzyłaby w interesy potężnych państw arabskich, ale również samego Iranu, więc no, jest to scenariusz naprawdę mało prawdopodobny. Wczoraj gdzieś pojawiły się głosy, że Iran chciałby rozmawiać na temat deeskalacji. Później te informacje okazały się tak naprawdę nieprawdziwe. No ale widać, że tam jest ta sytuacja wciąż bardzo, bardzo mocno napięta. Zobaczymy, jaka będzie dalsza sytuacja. Sam Iran nie jest dużym producentem, bo produkuje 3 miliony baryłek, eksportuje 1,5. Na razie Izrael jeszcze nie atakuje w tą kluczową infrastrukturę naftową. Rozumiem, że w takim razie te scenariusze ekstremalne możemy odłożyć na bok, nie są bardzo prawdopodobne. No ale co, szóstka z przodu przed wakacjami na cenach, na pylonach? Z pewnością tam, gdzie te ceny są najwyższe, to na pewno szóstkę ponownie zobaczymy. To nie jest daleko w tych dużych miastach, czy prawda, tutaj na drogach szybkiego ruchu, czy przy granicy, to na pewno powyżej szóstki powrócimy. Natomiast w kontekście całego kraju, to myślę, że ta podwyżka wyniesie od 15 do 20 groszy, więc niekoniecznie ta cała średnia dla Polski jednak wróci powyżej 6 zł. Warto też wspomnieć o tym, że cały czas złoty jest bardzo mocny i to powoduje, że ten wzrost cen ropy naftowej nie jest aż tak dla nas drastyczny. Michał Stajniak, analityk rynku ropy naftowej XTB, opowiadał o cenach paliw, o możliwym wpływie konfliktu na Bliskim Wschodzie na ceny paliw i trochę mnie uspokoił przed wakacjami. Muszę przyznać Państwu, nie wiem, czy Pan się czuje spokojny, Panie Michale. Zobaczymy, bo oczywiście tutaj rozmawiamy o scenariuszu bazowym, a jak wiadomo, może się dużo zadziać, ale no, trzymam kciuki za to, żeby nie było źle. Michał Stajniak, jeszcze raz bardzo dziękuję. Living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes all manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad posts. It's a helping hand that makes you feel right as your life. Oh, it's a century's remedy. But the things that a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Zapraszamy do reklamy. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Wzmocnienie potencjału administracyjnego uczelni. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry kierowniczej i administracyjnej szkół wyższych. NCBR przeznaczy na dofinansowanie projektów uczelni 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Zaczynam dzień tak jak lubię, z tym co mi bliskie. Pytanie na śniadanie. Mój poranny wybór. Codziennie od 7.30 w TVP2. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Herba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Herba Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7.30. Skrót serwisu Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Najnowsze doniesienia mówią o 14 ofiarach śmiertelnych, co najmniej 55 rannych. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny oraz akademik Kijowskiego Instytutu Lotniczego. W niektórych dzielnicach wystąpiły przerwy w dostawach prądu. Trwają poszukiwania ludzi pod gruzami. Ponad 300 Polaków czeka na ewakuację z Izraela. Transport ma się zacząć w ciągu kilkudziesięciu godzin. Tymczasem w północnym Izraelu ogłoszono alarmy powietrzne przed spodziewanym atakiem ze strony Iranu. Wcześniej ogłoszono alarmy w środkowej części kraju. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki, od dziś nowym wiceministrem spraw zagranicznych, te informacje przekazał wczoraj w TVN24 szef dyplomacji Radosław Sikorski. Bosacki będzie siódmym wiceszefem resortu. Resort klimatu chce czasowo zakazać polowań na 7 gatunków ptaków, m.in. jarząbka, cyraneczkę i słonkę. Chodzi o ochronę gatunków, których populacja spada, mówi wiceminister Mikołaj Dorożała. Zakaz miałby obowiązywać nawet do 10 lat. Myśliwi są przeciwni. Twierdzą, że to nie polowania zagrażają ptakom, a presja aktywistów. Pełny serwis Trójki o 8. Perspektywę dotyczącą cen paliw już dziś poznaliśmy. Teraz inne wieści ekonomiczne i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Airbus dostarczy polskim liniom lotniczym lot w sumie ponad 80 samolotów. Nowe maszyny będą obsługiwać trasy europejskie, m.in. do Amsterdamu, Londynu, Paryża i Rzymu. Podpisany właśnie kontrakt pozwoli odmłodzić flotę naszego przewoźnika, mówi Łukasz Malinowski, ekspert rynku lotniczego. LOT, ogłaszając swoją ciągle aktualną strategię, mówił, że tych pasażerów będzie niecało 17 milionów w roku 2028. No żeby tyle osób przewieźć, potrzebne są nowe samoloty. Pierwsze maszyny mają trafić do lotu za 2 lata. Inflacja bazowa jest najniższa od 5 lat. Jak podał Narodowy Bank Polski, w maju wyniosła 3,3%, a jeszcze w grudniu było to 4%. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreśla, że obecna wartość inflacji bazowej znajduje się już w granicach celu inflacyjnego NBP. Jest to taki odczyt, który stanowi przesłankę wskazującą na to, że presja inflacyjna w Polsce zaczyna odpuszczać, a w konsekwencji stwarza to większą przestrzeń dla Rady Polityki Pieniężnej do podejmowania decyzji w sprawie dalszych obniżek stóp procentowych. Dodam tylko, że inflacja bazowa nie uwzględnia cen żywności i energii. W maju częściej odwiedzaliśmy sklepy spożywcze. Tak wynika z raportu Proxy Cloud i UCE Research. Najbardziej zyskały sieci małych sklepów osiedlowych i hipermarkety, a najmniej dyskonty i supermarkety. UOKiK sprawdza przetarg na przewozy autobusowe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod kątem zmowy. Jak wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrup, jest podejrzenie, że prywatni wykonawcy mogli nielegalnie podzielić rynek. Przedsiębiorcy uzgodnili, że utworzą konsorcja, które będą startowały w przetargu. Utworzenie konsorcjum nie jest prawnie niedozwolone. Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja, w której przedsiębiorcy składający oferty w ramach konsorcjów ustalają ich składy oraz to, kto z nich uzyska zamówienie w danej części przetargu. Tak mogło być w tej sprawie. To mogło narazić na straty śląski samorząd, a co za tym idzie podatników. Dolar dziś rano kosztuje 3,69 zł, a euro 4,27. Prognoza pogody na 17 dzień czerwca, czyli dzień czołgisty. W Studziankach Pancernych na Mazowszu dziś na ogół słonecznie i do 24 stopni. W Pancerzynie koło Ostródy 22 stopnie Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. I jeszcze Rudy, Kujawsko-Pomorskie, tam dużo słońca i 25 stopni. I generalnie podobna pogoda dziś w całym kraju. Chłodniej tak naprawdę tylko nad morzem, ale już na przykład w Trójmieście przyzwoicie. Jeśli ktoś dziś zdobywa oksywie, to tam 22 stopnie. To jest poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki za 26 minut 8. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there keep me from getting to you, baby. A propos zdobywania oksywia. Zapraszamy do Trójki. Drony spadają nad Bałtykiem. W ostatni weekend pojawiło się wiele informacji i doniesień dotyczących dronów cywilnych, które gubiły łączność z pilotem i rozbijały się, odlatując w losowym kierunku. Eksperci zastanawiają się, skąd zakłócenia GPS, a piloci dronów apelują do swoich pomorskich kolegów po fachu o nielatanie w regionie, w którym występują zakłócenia. Polski Bałtyk był w miniony weekend szczególnie oblegany przez turystów, a jak są turyści, to i amatorskie drony fotograficzne, które niespodziewanie zaczęły spadać na ziemię, niektóre z niesłychaną prędkością i bez żadnej kontroli. Na kontrolerze pojawił się komunikat, że jest problem z sygnałem GPS. Praktycznie po sekundzie pojawił się kolejny komunikat, żeby natychmiast lądować. Natomiast w tym momencie już jest za późno, dlatego że dron przestaje być w jakikolwiek sposób posłuszny. Donosi Wojciech Radwański, fotograf robiący zdjęcia naszego morza w ramach projektu Bałtyk. W moim przypadku i też w przypadku wielu ludzi po prostu udał się w losowym kierunku z pełną mocą. Takich przypadków było ostatnio wiele, stąd rodzi się pytanie. Co atakuje drony nad polskim morzem? My tak naprawdę nie wiemy, natomiast mamy pewne hipotezy. Piotr Konieczny, ekspert cyberbezpieczeństwa, niebezpiecznik.pl. Poza samą ingerencją, zakłócaniem sygnału GPS-owego, w grę wchodzi jeszcze jedna kwestia. Zakłócanie częstotliwości, na której komunikuje się kontroler pilota razem z dronem. No i kiedy tej łączności nie ma, no to statek zaczyna myśleć sam, dochodzi do różnych manewrów. I to jest pierwsza hipoteza. Źródło zakłóceń również stanowi zagadkę. Pomorze graniczy z rosyjskim Królewcem, a ponadto na morzu odbywają się teraz manewry NATO Baltops 2025. Z tym, że zakłócenia sygnału zdecydowanie nasiliły się w ostatnim czasie, w konkretnym miejscu na mapie, a jak wskazują eksperci, rosyjskie zakłócenia GPS obserwowane od dłuższego czasu nigdy nie powodowały aż takich trudności dla polskich pilotów dronów. Natomiast manewry NATO trwają już pół miesiąca, a problem nasilił się dopiero w ten weekend. Wiele osób odbiera tą sytuację tak, że jest sobie ktoś zły, natomiast to może być też pewnego rodzaju sytuacja, która jest de facto efektem ubocznym. Czego nie wiadomo, ale służby mają narzędzia, by badać źródła sygnału i podobnych zakłóceń. Jednak to, że służby coś wiedzą, nie oznacza od razu, że my się o tym dowiemy. My natomiast, a szczególnie mieszkańcy Pomorza, turyści i piloci dronów, powinniśmy uważać. Jest to jednak kilogram z bardzo szybko obracającymi się śmigłami, który leci bez żadnej kontroli, z bardzo dużą prędkością i no ja osobiście zrezygnowałem na ten moment z jakiejkolwiek działalności tu na Pomorzu lotniczej, a że jest to mój zawód, to jest to bardzo duży problem. No ale bezpieczeństwo jest najważniejsze i mam nadzieję, że koledzy po fachu też będą to mieli z tyłu głowy. Byle nie nad głowami. Jeśli ktoś używa drona do pracy lub robienia zdjęć i martwi się, czy podczas pobytu nad Bałtykiem nie straci czasem kontroli nad maszyną, może skorzystać z aplikacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tej aplikacji można sprawdzić, gdzie pojawiają się zakłócenia GPS. A tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Program Trzeci Polskiego Radia. North Barkley w Trójce. Za 14 minut będzie godzina 8, 13 po 8. Rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, prawnik, więc będziemy rozmawiać o różnych zawiłościach dotyczących zatwierdzenia wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała sprawozdanie z wyborów, w którym jest dużo takich bardzo ciekawych momentów. Komisja stwierdza nieprawidłowości, ale pozostawia Sądowi Najwyższemu decyzję co do tego, czy miały wpływ na wybór prezydenta w Polsce. Więc tutaj zapytam pana Kwiatkowskiego, czy to jest normalne, że komisja nie przesądza, nie daje żadnej sugestii sądowi, czy nienormalne. No, robi się ciekawie. Ciekawie będzie w takim razie o 8.13. Serdecznie zapraszam. SZA w trójce. Kill Bill i lekkie zmniejszenie tempa tego poranka. Nieprzypadkowe, bo spokojna dziś także piosenka, o której opowie Kuba Ambrożewski. Jest 7:49. Piosenka do wyjaśnienia. Badfinger, Without You. Bohaterowie dzisiejszej historii to Badfinger, brytyjski kwartet rockowy namaszczony pod koniec lat 60. przez samego Paula McCartneya, który podarował tej grupie jej pierwszy singiel i przebój Come and Get It. Na przestrzeni kilku kolejnych lat zespół dorobił się paru sporych hitów, które skomponował już samodzielnie. Pośród nich na drugim albumie grupy ukazała się jednak piosenka, której sława przerosła po latach cały dorobek grupy. Without You, pokoleniu dorastającemu na początku lat 70. znane z wersji Harry'ego Nilssona. Millennialsom z wykonania Mariah Carey. A koneserom internetowych wirali jako legendarne Ken Lee. Wróćmy jednak do roku 1970, kiedy gitarzysta Pete Ham i basista Tom Evans pracowali nad materiałem na drugi album Badfinger No Dice. Pierwszy z nich napisał akustyczną balladę If It's Love, nieco w stylu George'a Harrisona, jednak nie był zadowolony z jej refrenu. Z kolei Evans pracował nad utworem I Can't Live, stworzonym pod wpływem kryzysu relacji ze swoją przyszłą żoną. Nie potrafię żyć, jeśli to życie bez ciebie. Te słowa złożyły się w iście porywający refren. Panowie postanowili więc połączyć lepsze połowy swoich piosenek w jeden wspólny utwór. Nie mieli jednak poczucia, że Without You może być przebojem. Na singlu wydany został zadziorny, rockowy kawałek No Matter What. Dopiero kilka miesięcy później wokalista Harry Nilsson przypadkiem usłyszał tę piosenkę podczas imprezy. W pierwszej chwili pomyślał, że to jakiś nieznany utwór Beatlesów. Nagrana przez niego wersja w 1972 roku stała się przebojem numer jeden w USA, podobnie zresztą jak wykonanie Mariah Carey 22 lata później. Tego ostatniego nie doczekał już jednak żaden z autorów Without You. Wpędzeni w coraz większe tarapaty finansowe i prawne przez nieuczciwego menadżera, obaj muzycy odebrali sobie życie na przestrzeni kilkunastu lat po wydaniu utworu. Piosenka do wyjaśnienia. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. That's just the way the story goes. smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Zapraszamy do reklamy. I orzech, i karmel, i czekolada. Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie lody w wielopakach Bongelati. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Bongelati. Smak włoskich wakacji. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz? No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną. No, sprytnie. Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Dwa tygodnie ogrodu w Leroy. Uwaga! W tym tygodniu wchodzimy w ogród. Tym razem mamy coś wyjątkowego, bo im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Tylko teraz zwracamy na kupon w klubie 50 zł za każde 500 lub 150 za każdy 1000 wydany na produkty do ogrodu. Kupujesz meble, grille, baseny, kosiarki i dostajesz zwrot na kolejne zakupy. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. No to raz, dwa na dwa tygodnie ogrodu do Leroy. Zawsze modna, czysta i olśniewająca. Poznaj odporną na szorowanie lateksową farbę Decoral Acryli 2. 5 lat idealnej bieli na Twoich ścianach i sufitach. Decoral Acryli 2. Sprawdź na decoral.pl. Dziękujemy naszym kochanym tatom. Dzień taty coraz bliżej. Pokażmy, jak bardzo ich kochamy. W Biedronce znajdziesz upominki, które sprawią radość każdemu tacie. Na przykład do soboty. Praliny Raffaello 150 gramów, tylko 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego wszystkie produkty do golenia. Trzeci najtańszy produkt 100% taniej. 23 czerwca świętujmy Dzień Ojca razem. Biedronka. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Mam 65 lat i chcę zatańczyć na weselu córki. Każdy powód jest ważny. Ciesz się tym, co przynosi życie. Szczepiąc się przeciw RSV, możesz uniknąć ciężkiego przebiegu infekcji, powikłań i pobytu w szpitalu. Masz 60 lat lub więcej? Zapytaj lekarza lub farmaceutę o szczepienie przeciw RSV. Dla ciebie może być bezpłatne. Dowiedz się więcej na szczepienie.rsv.pl. RTV Euro AGD. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Szuflada na sztućce. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.